Antroposen Sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Açık Radyo'nun 53. yayın döneminde başladığım Antroposen Sohbetler, biyoçeşitliğin dinamik doğasını yansıtmaya çalıştığım bir program olma amacındaydı. Toplam 26 farklı program ve 23 farklı konukla bu amaca belli ölçüde ulaştığımı düşünüyorum. Bugün 53. yayın döneminin son programını yapıyoruz. Dolayısıyla da kısa bir teşekkür faslı olsun istedim. Hem katılan konuklarıma hem de son program dolayısıyla biraz neler yaptık bunları özetlemeye çalışacağım. Toplam 23 farklı konuk dedim. Her biri konusunda uzman isimlerdi. Bu yayın döneminin son programı vesilesiyle her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum burada. Antroposen Sohbetler'de geçtiğimiz yaz döneminde iki kere Akdeniz doğası üzerine konuştuk. İlki Akbelen Ormanı ve Kızılçam üzerineydi. Akdeniz'in endemizmine dikkat çektiğimiz bu programda bölgeye verilecek tahribatın Akdeniz biyoçeşitliğini olumsuz etkileyeceğinin altını çizdik konuğumla beraber. Akdeniz'in konu olduğu bir diğer programda orman yangınları nedeniyleydi. Geçtiğimiz yaz dönemi orman yangınları açısından Türkiye'nin ağır tahribat aldığı, önemli bir maliyet ödediği dönemdi. Küresel ısınma, orman yangınları ve Akdeniz arasındaki ilişkiyi detaylı konuşmuştuk bu vesileyle. Bu söyleşilerde katılımıyla destek veren Çağatay Tavşanoğlu'na burada teşekkür etmek istiyorum. Çağatay vakit ayırdı. Üç farklı zamanda programa konuk oldu. İkisi Akdeniz dolayısıylaydı. Biri de ilk programdı. Yok oluşları konuşmuştuk kendisiyle. Yine kendi ilgi alanım kuşlar olunca ve Türkiye kuşlarına ilişkin ülkemizde de güzel şeyler yapılıyorken kuşların konu olduğu toplam 3 söyleşi gerçekleştirdim Antroposen Sohbetler'de. Bu söyleşilerin ikisinde Kerem Ali Boy'la desteğini esirgemedi. Kendisiyle Türkiye kuş çeşitliliğini tartıştık ve Türkçe kuş isimlerine ilişkin önemli bir projeden konuştuk kendisiyle beraber. Ve bu anlamda program gündemine Kerem de destek verdi. Bu vesileyle de kendisine de teşekkür etmek istiyorum. Bu iki isim birden fazla kere programa katılan konuklarımdı. Antroposen Sohbetler'de kriz çağında biyoçeşitlik konuştuk genel olarak. Yok oluşlardan tehditlere, farklı konuları ele aldık. Ancak bir programda iklim kurgu edebiyatını konuştuk. İlginç bir programdı. Akılda kalan söyleşilerden biri oldu bu. Buket Uzuner'le gerçekleştirdiğim bu söyleşide biyoçeşitlik ve iklim değişimine farklı bir perspektiften bakmıştık. Burada tekrardan hatırlatmak istedim. Unutmamam gereken bir konu da programın giriş müziği. Antroposen dediğimiz için nasıl bir giriş müziği olmalı sorusuna Tuğba Biret Ertan destek verdi. Charlie Chaplin'in modern zamanlarından alıntıladığımız giriş müziği için Tuğba'ya çok teşekkür ediyorum. Lafı daha fazla uzatmayayım. Yeni yayın döneminde Antroposen Sohbetler devam edecek. Bu bilgiyi de verdikten sonra bugünün başlığını yavaş yavaş geçeyim. Bir konuğum var, beni bekliyor şu an. Bugün dünyayı mikroorganizmalar mı yönetiyor sorusunun cevabını Gözde Koşarsoy Ağçeli ile vermeye çalışacağım. Gözde'ye bir hoş geldin demek istiyorum. Gözde merhaba, nasılsın, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba, sağ olun. Davetimi kabul ettin, vakit ayırdın. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ve ben teşekkür ederim fırsatı bana sunduğunuz için. Konuya yavaş yavaş geçebiliriz ama geçmeden önce çok kısa seni tanıma şansımız olur mu? Ben Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Biyoteknoloji Anabilim Dalı'nda doktor araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Biyopolimerler ve nanobiyoteknoloji üzerine uzmanlık alanım. Ve o yüzden mikroorganizmalarla haşır neşirim sürekli. Peki o zaman ben yavaş yavaş konuya gireyim. Çünkü biyoçeşitlik sohbetlerimizde hep makro düzeyde konuşmalar yaptık. Hayvanları, bitkileri konuştuk. Ama mikroorganizmalara çok sıra gelmemişti. Bu antroposen dönemde mikroorganizmalar tükeniyor mu? Onlar da tehdit altında mı? Mikroorganizmalar biyosferin yaşam destek üniteleri olarak tanımlanabilir mi? Bitkiler ve hayvanları konuştuğumuz bu dönemde onları unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Toplam hani dünyada 1.9 milyon tanımlanmış tür var. Bu sayı 8 milyona ulaşabilir, 12 milyona çıkabilir diyor bilim insanları ama mikroorganizmaların bu çeşitlilik içindeki yeri ne? Ne yapıyorlar? Bir bu soruyla başlayayım. Biyoçeşitlilik kaybıyla ilgili hayvanlarla ve bitkilerle birçok çalışma yapılmış durumda ve hani araştırmalar zaten hayvanlara ve bitkilere yönelik devam ediyor. Ancak iklim değişikliği mikroorganizmaları da etkiliyor. Mikroorganizmalar da aslında iklim değişikliğini etkileyebiliyor. Yani bugüne kadar mikroorganizmalar üzerinde çok fazla durulmuş durumda değil. Sizin de söylediğiniz gibi oysa mikroorganizmalar biyosferin yaşam destek niteleri. Özellikle sağlıklı küresel ekosistem için vazgeçilmezler. Deniz ve kara biyomlarında, tarımsal, endüstriyel atık ve sağlık sektörlerinde sera gazı artışı dahil çok faktörle etkiye sahipler. Dolayısıyla biyoçeşitlilik krizinde aslında onların da önemli bir rolü var. Yani hani biyoçeşitliğin sürdürülebilmesi için onlar da biyoçeşitliğin bir bileşeni ama. Evet, kesinlikle. Ve tüm çok hücreli organizmaların mikrobiyal yaşama ihtiyacı var aslında. Evet, evet. Peki yani mikroorganizmalar bu karbon azot döngüsünde ya da nelerde görev alıyorlar? Bu karbon ve azot döngüsünde yer alıyorlar bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Karbon ve azot döngülerin merkezi rolündeler. Onun dışında hayvanların, bitkilerin sağlığında yeri geliyor hastalığında. Tarımda ve küresel yiyecek ağında anahtar role sahipler. Bir de çok şöyle bir özellikleri var. Makroskopik organizmaların yaşadığı her yerde yaşayabildikleri gibi çeşitli çok uç ortamlarda, çok yüksek sıcaklıklarda, yüksek basınçta, radyasyonlu ortamlarda, oksijensiz koşullarda gibi ekstrem ortamlarda yaşayabilen tek canlı formları mikroorganizmalar. Ve dünyadaki varlığının, yaşamın başladığı düşünülen yaklaşık 3.8 milyar yıl öncesinden beri var oldukları söyleniyor. Ve birçok ortam yok olduğunda da tekrar varlıklarını sürdürmeye devam etmeleri bekleniyor mikroorganizmaların. Tabii dünyadaki yok oluşlara, büyük kitlesel yok oluşlara odaklandığımızda son 500 milyon yıla odaklanıyoruz. Çünkü Kambriyan patlaması esasında bizim için miyeng taşlarından bir tanesi. Ama dünyanın 4,5 milyar yıllık tarihini düşününce mikroorganizmalar 3.8 milyardır dünyadalar. Dolayısıyla hani önemli bir bilgi. Bunu da bu vesileyle ben de sen söyledikten sonra bir kez daha altını çizmek istedim. Şimdi peki hani denizlerde ve karalarda mikroorganizmaların varlığını görüyoruz ve her iki ortamda da farklı etkileri oluyor. Denizlerde nasıl bir etki var? Bu konuda ne söylersin? Şimdi antroposen çağla birlikte iklim değişikliği ve küresel ısınma organizmaların yayılmasını ve dolaylı olarak besin maddelerinin taşınmasını da etkiliyor. Evet. Mikroorganizmalar makroskopik organizmalara kıyasla daha kolay yayılım gösterebiliyorlar. O yüzden etkileri de daha hızlı olabiliyor. Denizlere baktığımızda deniz biyokütlesinin yaklaşık %90'ını mikroskopik canlılar oluşturduğu tahmin edilmekte. Bu evet, oldukça yüksek bir oran. Örneğin deniz fitoplanktonları küresel bitki biyokütlesinin sadece %1'ini oluşturuyorlar. Ancak sağladıkları oksijen ve işte fotosentez yoluyla karbondioksit fiksasyonu bitki biyokütlesinin yarısı kadar. Yani yarısını, soluduğumuz oksijenin yarısını denizdeki fitoplanktonlar sağlıyor diye özetleyebilirim yani bunu. Onun dışında deniz bakterileri ve arkelerde yüzeydeki okyanusun nefes almasını ve birçok elementin yine dolaşımında, döngüsünde önemli katkılarda bulunuyor. Mikroorganizmalar çok ekstrem koşullarda yaşayabiliyor dedik, işte çok uç noktalarda. Örneğin derin deniz tabanlarındaki metanojenler ve metanotroflar da önemli metan üreticileri ve tüketicileri. Ancak tabii sera gazıyla ne kadar ilişkilendirildiği henüz bununla ilgili yapılan bir çalışma yok. Evet. Dünyamız ısınıyor. Yani genel olarak dünyamızın ısındığını, bu yadsınmaz bir gerçek. Peki hani buradan yola çıkacak olursak okyanusların ısınması, asitlenmesi, mikroorganizmaların bu noktadaki rolleri bunlar, bu konuda bir şeyler söylenebilir mi? Şöyle bir şey okumuştum hocam. Yapılan araştırmalara göre dünya aynı miktarda karbon emisyonu üretmeye devam ederse evet. bugün doğan bir çocuk 71. yaş gününde ortalama 4 santigrat derece daha sıcak bir dünyada yaşayacak. Bu aslında korkunç bir şey bence. Okyanusların ısınması, asitleşme, ötrofikasyon ve aşırı kullanım, örneğin kontrolsüz balıkçılık, turizm gibi. Bunların hepsi mercan resiflerinin azalmasına yol açıyor. Hani mercanlar üzerinde yaşayan yüz binlerce mikrobiyal tür var ve mercanlarla aslında ortak yaşıyorlar. Bu mikrobiyal türler mercanlara besin maddelerini ve vitaminleri sağlıyorlar. Mercanların patojenlerle savaşmasında rol alıyorlar. Ancak işte ısınmayla, çevresel bozulmayla mercanların beyazlaması ve mikrobiyomunda da hızla değişim beklenmekte. Asitleşme dedik. Okyanusların asitleşmesi daha yüksek organizmaların balıklarda doku hasarına neden olabiliyor. Bu da patojen bakteriler için bulunmaz bir fırsat. Evet. Ve bağışıklık sistemlerinin zayıflamasına neden olabiliyor. Ya da işte bazı deniz organizmaları, mercanlar ve kabuklu deniz ürünleri gibi asit içinde daha kolay çözünen kalsiyum karbonattan oluşan kabuklara sahipler. Evet. Deniz suyunun asitliği arttıkça da bu organizmaların kabukları, kabuk oluşturmaları zorlaşıyor ve yine patojenlere açık hale gelebiliyorlar. Evet. Denizde bu şekilde. Peki karada nasıl bir etki var acaba? Karada da şöyle, Dünya Bankası'nın tarım alanlarına ilişkin verilene göre karasal çevrenin yaklaşık %40'ı tarıma ayrılmış durumda. Bu oldukça büyük, evet, büyük bir sayı. Ve tarım arazilerinin içerdiği besin maddelerinin yanı sıra karbon, nitrojen ve fosfor çevrimlerinde önemli role sahip mikroorganizmalarda da belirli bir azalma gözlenmiş durumda bu küresel ısınmayla beraber. Fosil yakıtların yanması ve kontrolsüz, amaçsız gübre kullanımı da nitrojenin çevrede bulunduğunu önemli ölçüde arttırıyor. Bu da küresel biyojekimyasal süreçleri bozarak ekosistemin sürdürülebilirliğini tehdit ediyor. Ya bulunduğumuz çağda, insan çağında, antroposende mikroorganizmalar da azalıyor. Benim anladığım bu o zaman. Evet, mikroorganizmalar azalıyor ama diğer makroorganizmalara göre daha kolay uyum sağlıyorlar. Öyle tabii daha hızlı bir evrim hızları olduğunu düşünecek olursak herhalde evet. adaptasyon güçleri biraz da evet. Hızlı diyebiliriz en azından. Bir tane yapılan son bir çalışma okumuştum. Evet. Bu doğal ortamda yapıyorlar. 125 tane mikroskobik kafes kullanarak ortama ne kadar uyum sağlayacaklarına dair bir deney yapmışlar. Ve 18 ayda mikroorganizmaların bulundukları ortama uyum sağladığına dair ve 18 ay evrimleşme için çok hızlı bir süreç aslında. Tabii doğru. O yüzden çok kolay adapte olabiliyorlar. Bakterileri düşündüğümüzde daha da hızlı evrimleşebiliyorlar esasında. Evet. Değil mi? Peki farklı mikroorganizma türleri için farklı şeyler söylenebiliyor. Yani bu mikroorganizmalar genellikle hastalıkları sebep oluyor. Bulunduğumuz dönemde işte koronavirüs salgını yine bir gözle görmediğimiz bir virüsün sebep olduğu bir salgın. Yani pek çok mikroorganizma türü farklı şekillerde hastalıkları yol açabilir. Bunlar arasında mesela mantarları, fungusları yani unutmamamız gerektiği düşünüyorum. Bu konuda hiçbir tarihsel olarak baktığımızda ya da günümüze baktığımızda bir bilgi var mı? Funguslar özellikle bitkilerde birçok hastalığa yol açabiliyor. Zaten hani gıda bizim için çok önemli. Ve çeşitli kıtlıklara yol açan funguslar var ve yiyecek güvenliğini tehdit eden durumlar oluşabiliyor. Örneğin İrlanda'da 1845 yılında başlayıp ve 7 yıl boyunca insanların açlık çekmesine neden olan patates kıtlığı adı verilen bir dönem var. Ve 1 milyon kişinin ölmesine, hastalanmasına, göç etmesine neden olan bir kıtlık. Ve bu kıtlığa neden olan tek bir tane fungus var. İşte Phytophthora infestans adı verilen bir fungus. Bu ilginç. Evet. İlk sene ekilen patatesin %40'ına zarar veriyor. Daha sonraki yıllarda patatesin tamamını yok ediyor ve bayağı halkın göç etmesine ve nüfus oranında %20 ile %25 oranında azalmasına neden olan bayağı büyük bir kıtlık yaşanmış aslında. Tek bir fungus neden oluyor buna. O yüzden de hani mikroorganizmalar çok çok önemli. Anlıyorum. Ben de bu noktada bir ekstra bilgi vereyim. Şimdi koronavirüs salgını dönemindeyiz. COVID-19 rahatsızlığı dönemindeyiz. Ve önümüzdeki dönemde fungusların sebep olacağı, salgınların olacağı geçtiğimiz aylarda, yani taze bir bilgi, Scientific American'da konu olmuş ve yazılmıştı. Dolayısıyla o yüzden hani mantarlar bir an aklıma geldi ve karadaki yaşam deyince mikroorganizmalar açısından bunun bir altını çizmek istedim. Bu nedenle soruyorum açıkçası. Sadece bitkilerde değil, aynı zamanda insanları etkileyen patojenlerde de bu iklim değişikliğiyle beraber antibiyotik direnci artıyor. İşte E. coli, klebsiyele gibi patojen mikroorganizmaların antibiyotik direncinde %2 ila 4'lük bir artış beklendiği söyleniyor ve bu aslında çok korkunç bir rakam. Kullandığımız antibiyotik buna göre artacak. 2 doz kullanıyorsak 3 doza, 4 doza kadar çıkacak. Antibiyotiğin verdiği bize geri dönüş etki yine keza o şekilde artacak. Yani o yüzden iklim değişikliğiyle beraber artıyor. Şimdi iklim değişikliği belli ölçüde yani türlerin dağılımlarını değiştiren bir etkiye sahip. Hani makroskopik düzeyde düşünecek olursak, kuşlar için, memeliler için düşünecek olursak böyle bir durum söz konusu, ama iklim değişikliği mikroorganizma biyoçeşitliliğini nasıl etkiliyor diye düşünecek olduğumda küresel salgın risklerini bence bu anlamda artırabilir mikroorganizma biyoçeşitliliğinin dağılımlarını da değiştirerek diye düşünüyorum ve bu anlamda madem mikroorganizmalardan konuşuyoruz, COVID-19'dan söz etmeden geçemeyiz zannediyorum. Bu konuda bir şey söylemek ister misin ya da nasıl bir yorum yaparsın? COVID-19'da iklim değişikliğini karşılaştırıldığında, ikisi beraber değerlendirildiğinde bilim insanları ikiye ayrılmış durumda. Bir kısım diyor ki iklim değişikliği eriyen buzullardan işte çeşitli örümcül virüslerin, bakterilerin yayılmasına neden oluyor. Bu yüzden işte salgınlar ve bizim karşılaşmadığımız henüz bakteriler artacak. Bir kısım bilim insanı da hani iklim değişikliği de çok fazla bunun bir hani alakası yok. Bununla ilgili de oradan bir kanıt elimizde değil şeklinde yorum yapıyorlar. Ancak yine aynı bilim insanları da iklim değişikliğinin dünyadaki diğer türlerle ilişkimizi değiştirdiği için bunun da sağlık ve enfeksiyon riski açısından önemli olduğunu vurguluyorlar. Anlıyorum. Peki Harvard Üniversitesi İklim Sağlık ve Küresel Çevre Merkezi Direktörü Aaron Bernstein koronavirüsün hızla yayılmasıyla iklim değişikliğinin tetiklediğine dair doğrudan bir kanıt olmadığını belirtmiş. Zannediyorum. Hani ben bu konuda küresel ısınmanın bu tür salgınları tetiklediğini düşünüyorum esasında kendi adıma. Yine yani farklı zoonotik hastalıklar, zoonotik hastalıklar özellikle bu tür mikroorganizmanın yayılmasına sebep oluyor. Çünkü hayvanlarla temas haline geçmeye başlıyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsun Gözde? Hani bu açıklama, böyle bir açıklama var ama. Yani henüz karşılaşmadığımız mikroorganizmalar bu ısınmayla beraber açığa çıkabilir, mutasyona uğrayabilir. Şu gerçekten riskli durumdayız aslında iklim değişikliğiyle beraber. Anlıyorum. Şimdi bir de tabii biyoçeşitlilik üzerine, biyoçeşitlilik kriz çağındayız ve biyoçeşitlilik üzerine risklerden bahsedince kirlilik dediğimiz şeyin de altını çizmemiz gerekiyor. Yani iklim değişimine gelinceye kadar özellikle Yaşayan Gezegen raporu yayınlandığında 2020 WWF'in onlar da bir sıralama yapmıştı ve iklim değişimi aşağılarda yer alıyordu. Etkilerini önümüzdeki yıllarda daha net göreceğiz iklim değişikliğinin. Ama öncesinde bir şey var elimizde nedir? Kirlilik, insan etkisi, bunlar gibi faktörler söz konusu. Şimdi buradan yola çıktığımızda özellikle salgın döneminde tıbbi atıkları düşündüğümüzde bu biraz belki çok konuyla alakalı değil ama kirlilik söz konusu olunca bu konuda ne söylersin? Böyle bir yine okuduklarından ya da ne düşünürsün? Yani herhangi bir bilgi var mı? Salgın dönemiyle tıbbiyatlar özellikle çok artmış durumda. Hani şöyle düşünürsek her gün hepimiz bir kullanat maske kullanıyoruz. Ve bunun doğada çözülmesi aslına bakarsak çok zaman alacak. Ve hani bu yönetimin doğru yapılması gerekiyor. Çin'de bu COVID-19'un ilk görüldüğü zamanlarda ölçülen bir tıbbi atık miktarı var. 40 ton kadar bir tıbbi atık üretiyorlarmış, çıkıyormuş açığa. Salgından sonra ise 240 ton tıbbi atık üretildiği yetkililerce rapor edilmiş durumda. 6 katına çıkan bir tıbbi atık çok iyi yönetilmezse çevreye ciddi bir tehdit oluşturacağı söyleniyor. Anladım. Bunun bir altını çizmek istemiştim. Peki programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bize ayrılan süre doluyor. Ben neler yapılabilir diye bir soru sorayım. Mikroorganizmaların içinde olduğu ve biyoçeşitlik krizinde düşünecek olursak mikroorganizmaları dahil edebileceğimiz süreçlerle neler yapılabilir? Son olarak öncelikle, bu konuda ne söylersin? Mikrobiyoloji okuryazarlığı arttırılmalı. Yani mikroorganizmalarla ilgili bilgilerimizin artması lazım, hayatımızı nasıl etkilediği, insanlığın yararını nasıl kullanılabilir gibi konuların mutlaka ön plana çıkması lazım. Çeşitli iklim deneyleri yapılabilir. Bunlar küçük boyutta olabilir, küçük ölçekli ya da daha böyle çevrede kontrollü bir şekilde yapılabilir. Ve tabii ki kirliliği azaltmak, daha mikrobiyal teknolojiler geliştirilerek işte yani biyokömür kullanmak gibi farklı yöntemlerle aslında bir tık da olsa hani bunu engelleyebiliriz. Anlıyorum. Kontrol edebiliriz daha doğrusu. Anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok akıcı bir sohbet oldu. Süremizin sonuna geldik zannediyorum. Son bir sözüm söyleyebilir miyim? Tabii. Pasteur'un da dediği gibi son sözü mikroplar söyleyecek. Evet, yani ben de programın başlığını oluştururken şeye dikkat etmiştim buna. Çünkü dünyayı mikroorganizmalar mı yönetiyor? Görmüyoruz bunları. Görünmeyen güçler şeklinde de algılanabilir. Bir kitap başlığından esinlenerek söyleyeyim. Sen de gördün, bir kitaptı bu. Dolayısıyla benim de diyeceğim bir şey yok. Dikkat etmemiz gereken bir konu, görmezden gelmememiz gerekiyor. Görmüyoruz mikroorganizmaları ama görmezden gelmememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Gözde çok teşekkürler. Gerçekten akıcı bir sohbet oldu. Tekrar edeyim. Umarım hani senin çalışmaların da ilerledikçe farklı şekillerde mikroorganizmaları konuşacağımız başka programlarda yaparız diye düşünüyorum. Programı burada kapatacağım. Dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Antroposen sohbetler devam edecek. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konukla ve farklı bir konuyla biyoçeşitlik konuşmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş.